السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آج آپ بھائیوں نے لاہور شہر کے علاقہ میں جس کا نام بھگت پورا ہے، سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، بھگت پورا کا نام سن کر میں تو 605 میں پڑ گیا ہوں کہ آخر مسلمانوں کے شہر میں محبان رسول کے دیس میں انتریبان نبی کہ اس علاقہ اور منطقہ میں بھگت پورا کا نام رکھنے کا کیا جواب ہے؟ ہمارے دیہات میں شاید آپ کے ہاں بھی ایسا ہوتا ہو، اگر کوئی بچہ کوئی بڑا صفائی پسند ہوتا، کسی کا گندا ہاتھ اپنے کاٹن کے لباس پر لگنے نہ دیتا، تو ہمارے لوگ اس کو کہتے تھے، ہماری عورتیں بھی بڑی بزرگ عورتیں، وہ کہا کرتی تھی بڑا صفائی پسند ہے، بامن کتوں دا روے، کتوں دا بامن ہے تم، ایڈا صفائی پسند. اردو میں برہمن اور پنجابی میں بامن. برہمن کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات کا فرد ہے اور مسلمان اس کے ساتھ چھو بھی جائے، مسلمان تو دور کی بات ہے، نیچی ذات کا ہندو اس کے ساتھ لگ بھی جائے تو وہ بھرشٹ یعنی پلید ہو جاتا ہے. تو وہ برہمنوں کے تقدس کا، بڑھائی کا ایسا تصور مسلمانوں کے ذہنوں میں آج تک موجود ہے کہ ہماری بزرگ عورتیں، بڑے بزرگ حضرات جو ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر رہتے رہے، وہ بھی ایسے موقع پر کہتے ہیں دیکھے برہمن کتوں دا، بامن کتوں دا، ایڈا صفائی پسند تو کتوں آ گیا. اور کسی شخص اس کو دیکھا جائے کہ بڑا نیک ہے، اللہ ترس انسان ہے، خدا ترس ہے، عبادت بڑی کرتا ہے، تو کہتے ہیں بڑا بھگت ہے، بھگت. اور پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں بھگت بگلا، بھگت بگلا ہے، بھگت بگلا. جس طرح بگلا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پانی کے اندر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ بھی بھگت بگلا ہے، یعنی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اللہ اللہ کرنے والا، اللہ والا ہے، بھگت ہے. یعنی بھگت بھی اصطلاح ہندوؤں کی اور برہمن بھی ہندوؤں کا، और हमने अपने मोहल्ला का नाम रख दिया भक्तपुरा। मैं थर के इलाके में गया जहां आजकल शौकत अजीज इलेक्शन जीतने के लिए खड़ा हुआ है, यहां हिंदू बहुत है। तो मैंने कहा यार मैं कोई हिंदुओं के बहुत बुजुर्ग से मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जी हमारे इलाके में हिंदुओं का एक भगत है, भगत से मनवाते। तो भक्त होता है हिंदुओं का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने आज सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के नाम से जलसा का उन्वान रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जो नाम मुशरकों का रखा होता उसको बदल के इस्लामी बना देते। एक शख्स का नाम था अब्दुल उज्जा तो आपने उसका नाम रख दिया अब्दुल्ला, ये उज्जा का बंदा नहीं है, ये अल्लाह का बंदा है। तो आपके इस इलाका का नाम है भक्तपुरा, तो आइंदा से मेरा ख्याल है इसका नाम रख लें जिहादपुरा। क्यों भाई? ठीक है माशाल्लाह, ये हो गया जिहादपुरा। क्यों हो गया जिहादपुरा? हिंदुओं के यहाँ भक्त बड़ा बुजुर्ग होता है और हम कहते हैं बुजुर्ग वो है, आज के हालात में अल्लाह का वली वो है, अल्लाह का महबूब वो है, आज के हालात में हमेशा के हालात में और खास तौर पर आज के हालात में अल्लाह का महबूब वो है, बुजुर्ग वो है, वली वो है, अल्लाह का महबूब वो है, अल्लाह का पसंदीदा वो है। अल्लाह की कसम जो रब के रास्ते में तलवार उठाकर हिंदुओं की, सलीबियों की, अमरीकियों की, बरतानिया की, बरतानिया के बदमाशों की जो गर्दने उतारता है, और साबित भक्तपुरा के बाकियों, अल्लाह की कसम ये है रब का वली। और मैं नहीं कहता, अर्श वाले रब का कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते हैं कम मिन नबीजन कातल माहु रिद्दियून कसीर, कितने नबी ऐसे थे रब के रास्ते में जिहाद किया और नबियों के साथ कितने रब वाले ऐसे थे, बहुत ज्यादा थे, जिन्होंने रब के रास्ते में तलवार उठाकर कताल की। और लोगों वली वो होता है जो रब के रास्ते में तलवार उठाकर कताल करता है। और जब मजलूमों की आवाजें आए और मजलूमों की चीखें निकले, उन चीखों पे कान धर कर रब के रास्ते में निकल कर काफरों का बेड़ा गर्क करने वाला, रब का कुरान उसको भी भली करार देता है। वज़ा अल्लाना मिल्लतुन का वलिया। और लोगो ये भी रब का वली है। और अल्लाह की कसम जब हम कुनूत करते हैं ना तो दुआ पढ़ते हैं, तो दुआ भी क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा लअनिल कफरतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिका वयुकज़्ज़िबूना रुसुलका वयुकातिलूना औलियाका। अल्लाह इन काफिरों का बेड़ा गर्क फरमा जो तेरे वलियों के खिलाफ लड़ते हैं। अल्लाह अमेरिका का बेड़ा गर्क फरमा जो तेरे वलियों के, उसामा बिन लादन के, बरकावी के, लश्करियों के, चचनिया के, शेरों के खिलाफ लड़ते हैं। अल्लाह इन काफिरों का बेड़ा गर्क फरमा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों कुनूत में हम ये कुनूत करते हैं, हम ये दुआएं करते हैं, हम ये बददुआएं करते हैं काफिरों के खिलाफ जो रब के वलियों से लड़ते हैं। अल्लाह अकबर। ये है औलिया इकराम और ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले। रब का कुरान कहता है ये अल्लाह के वली है, امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب والا یہ اللہ کے ولی ہے. اور لوگوں یہ اللہ کے ولی ایسے ہیں, اللہ کی قسم کوئی بڑے سے بڑا ولی اور بھگت پورا میں سابق کہتا ہوں, سابق بھگتیو بھگت پورا کے باسیو, اب جہاد پورا کے رہنے والوں مکینوں باسیو, اللہ اکبر اللہ کی قسم اللہ کی قسم, اور کوئی ولی کسی کا وہابیوں کا ولی اور دیوبندیوں کا ولی, جس کو وہابی لوگ کہیں گے ہمارا ولی اور جس کو دیوبندی کہے یہ ہے ہمارا بھلی, اور جس کو بھی کہے اور یہ ہے ہمارا بھلی, یہ ہے ہمارا پیر, یہ ہے ہمارا بھگڑا, جس کو شیعہ کہیں یہ ہے ہمارا حجت الاسلام, یہ ہے ہمارا آیت اللہ, یہ ہے ہمارا بڑا. اللہ کی قسم ان سب پروں میں سے اور کوئی بھی مر جائے اس کو مردہ کہا جائے گا, حساب کتاب بھی ہوگا, سوال جواب بھی ہوگا. اللہ کی قسم یہ ایسا ولی ہے جب یہ رب کے راستے میں زخم کھا کے شہید ہوتا ہے, یہ ایسا رب کا ولی بنتا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے, یعمن فتنۃ القبر, قبر میں حساب کتاب نہیں ہے. اور اس حدیث کو اگر کوئی ذو معنی سمجھے, واضح حدیث کتاب الجہاد نسائی میں ہے, امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کی آزمائش قبر میں کی جائے گی, حساب کتاب ہوگا, سوال جواب ہوگا, منکر نکیر آئے گا, من ربوں کا سوال ہوگا, ماں دینوں کا پوچھا جائے گا, من نبیوں کا استفسار ہوگا, اللہ اکبر ہر ایک کے ہوگا, 50 حجیں کرنے والا اس سے بھی ہوگا, اللہ اکبر بیت اللہ کی تعمیر کرنے والا اس سے بھی ہوگا, او کعبے میں خطبہ جمعہ دینے والا اس کا بھی ہوگا, مسجد نبوی کے اندر تراویاں پڑھانے والا اس کا بھی ہوگا. اللہ کی قسم باقی چھوٹے موٹے ولیوں کی بات ہی کیا کرنی ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جو امریکی گوروں کو مارتے ہوئے, جو برطانیہ کے بدماشوں کو عراق کے اندر رگیٹتے ہوئے, اور جو کشمیر کی وادیوں میں ہندو مشرکوں کو پلیتوں کو ان کو تباہ کرتے ہوئے, ان کا قتل عام کرتے ہوئے, جو رب کے راستے میں شہید ہوتا ہے, امام الانبیاء نے فرمایا الا الشہید الا الشہید, میں محمد کہتا ہوں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. ایک اٹھا پوچھنے والا, اس صحابی نے سوال کیا, اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس کا حساب کتاب کیوں نہیں ہوگا, اور سنا لو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا, فرمایا جب تلواریں چمک رہی تھی اس وقت جو رب نے آزمائش میں ڈال لیا, اب کیا آزمائش میں ڈالے گا. لوگوں ثابت ہوا توپوں کی گھن خرچ میں جہاں میزائل چلتے ہوں, جہاں ساری دنیا کے کافر آ جائے, اللہ کی قسم وہاں جو رب کا شیر لڑنے جاتا ہے, وہاں جو قتال کرنے جاتا ہے, وہاں جو کافروں کی گردنیں اڑانے جاتا ہے, اللہ کی قسم وہ ہے رب کا ولی. اور میرے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جلسہ سننے کے لیے آنے والوں, اور یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے, یہ اللہ کے نبی کے فرمودات ہے. اللہ اکبر, میں نے اپنی بات کو مختصر کرنا ہے اس لیے کہ میرے بعد میرے بھائی محترم شیخ یعقوب صاحب نے بھی تقریر کرنی ہے, پھر بھائی یاسین بلوچ نے بھی آنا ہے, اور میں نے صبح سویرے سویرے اسلام آباد اور ٹیکسلا کی طرف جانا ہے, شہید کا جنازہ پڑھانا ہے, اس لیے ذرا پہلے وقت لے لیا ہے, اور اتفاق کی بات کے شیخ صاحب بھی لیٹ آئے ہیں, اس لیے حق میرا ہی بنتا تھا. تو چند باتیں ضروری ضروری سن لو, تفصیلی خطاب انشاءاللہ شیخ صاحب کریں گے. ہاں میرے بھائیو, اللہ اکبر, اللہ اکبر یہ اللہ کے ولی. اور جب امریکہ بدماش آیا وہ جناب عراق کے افغانستان میں آیا, پھر وہ جناب عراق کے اندر بھی آ گیا, عراق افغانستان میں آیا. ہمارے حکمران کیونکہ لیٹ گئے, انہوں نے کہا بش صاحب آئیے تشریف لائیے, لاجسٹک سپورٹ بھی اور جو آپ چاہتے ہو وہ ہم کریں گے. ہمارے ہاتھوں سے مروا لو, افغانیوں کو مروا لو, ہمارے ہاتھوں سے بمباریاں کروا لو, کرتے تم چلے جاؤ, تیر ہم تمہیں پکڑاتے چلے جائیں گے, معلومات بھی دیں گے, لاجسٹک سپورٹ بھی دیں گے. ہمارا اقتدار بچنا چاہیے, پہلے پاکستان کا نعرہ ہم لگائے دیتے ہیں. انہوں نے بھی جناب پوری طرح ان کی خدمت کی, اب ان کے حوصلے بڑھے, وہ عراق کے اندر آئے اللہ اکبر. اور ہمیں کیا کہنے لگے, دانشور لوگ کہنے لگے, تجزیہ نگار کہنے لگے, امریکہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے تھنک ٹینک نام بڑا اونچا تھنک ٹینک, بدماش چاہے ہوں کھوتا بھی نہیں, چاہے گدے جتنی بھی ہمت نہ ہو, نام ٹینک رکھا ہوا ہے. سوچ گدے سے گندی, سوچ کھوتے سے گندی ہے تھنک ٹینک. یہ پاکستان کے تھنک ٹینک, یہ جناب بڑے بڑے تجزیہ نگار, یہ بڑے بڑے تبصرہ نگار, یہ جناب بڑے بڑے لکھے, آپ فورڈ کا پڑا ہوا, یہ کیمبرج کا پڑا ہوا, یہ یونیورسٹی کا پڑا ہوا, یہ اوہائیو یونیورسٹی کا پڑا ہوا, یہ پینسلوانیا کا, جو جنوبی ایشیا کے اڈیسک ہے اس کا یہ چیئرمین ہے, یہ چیئر پرسن ہے. ان کے تجزیے کیا ہے, ان کے تبصرے کیا ہے, کافروں کو بھی یہی تبصرے کہ یہ مسلمان مٹنے والے ہیں, دہشت گردوں کا بیڑا غرق ہونے والا ہے, بش ان پر رولا پھیرنے والا ہے, اب یہ اٹھ نہ سکیں گے. ایک ٹائم میں ایسا ہی تھنک ٹینک ہے, زکریا اس کا نام ہے, بڑے بڑے وہ مضمون لکھتا ہے, نام کا مسلمان ہے, ہے کافروں اور غریبیوں کا ساتھی. اسی طرح جو ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے سمجھدار تھے, دانا تھے, تھنک ٹینک تھے, وہ کہنے لگے او مجاہدو تم نے ہمارے بچے مروا لیے, تم نے فنڈ بھی لے لیے, تم نے چندے بھی لے لیے, تم نے بڑا کچھ کر لیا, اچھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہو, اب ہمارے بچے نہ مرواؤ, اب ذرا 10 سال 15 سال 30 سال ٹھہر جاؤ, ٹیکنالوجی حاصل کر لے, سائنس اعلیٰ درجے کی حاصل کر لے, امریکہ کا مقابلہ کر لے, B-52 کو مارنے کی ٹیکنالوجی حاصل کر لے, اس کو گرانے کا اسلحہ حاصل کر لے, تب تک ہمیں نہ مرواؤ, ہم پہ رحم کرو. مشرف کچا ہے, پرویز مشرف صحیح ہے, وہ کہتا پہلے پاکستان سارے مسلمان مر جائے, پر پاکستان تو بچا لیا. بنگلوں والے بڑے خوش تھے, ہاں میرا 2 کروڑ کا بنگلہ بچ گیا, میری 1 ارب کی فیکٹری بچ گئی, برطانیہ میں میرا بزنس بچ گیا, وہ بھی بڑے خوش تھے. اللہ اکبر. اور مجاہدوں نے کیا کہا, اور لوگوں مجاہدوں نے کہا, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا لوگوں ہمارے سامنے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ کی سیرت کا سبق کیا ہے, جب کفار کا زور تھا, جب اس دور کا سپر پاور وہ رومی بادشاہ, اس کا بھی بڑا زور تھا, اللہ اکبر, میرے مصطفیٰ اس قدر دلیر تھے, وہ اس قدر بہادر تھے, اس قدر شجاع تھے, اس سیرت کا جلسہ سننے کے لیے آنے والوں اللہ کی قسم, اس قدر میرے مصطفیٰ بہادر تھے, آپ رات کے وقت اکیلے نکل گئے, دور تک کافروں کو دیکھ کر آئے, سپر پاور کی فوج کا اندازہ لگا کے آئے, اپنا مشاہدہ کر کے آئے, مدینے والے بیدار ہوئے, ناکے پہ جا کر کھڑے ہو گئے کہ ہمارے امام الہدا کہاں گئے, کیا دیکھتے ہیں دور سے ایک سوار آ رہا ہے, گھوڑے کی ننگی پشت پہ بیٹھا ہے, زین بھی اوپر سجائی نہیں ہے. جب قریب آئے صحابہ نے, مجاہدین نے پریشانی کا اظہار کیا, صحیح بخاری کی روایت ہے, امام الانبیاء نے فرمایا, جلیل پیغمبر نے فرمایا, اللہ اکبر, صحابہ کے کمانڈر ان چیف نے فرمایا. آج کے فورس اور جرنیل کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بچنا چاہیے بچنا چاہیے, جرنیل بھی کہتا ہے بچنا چاہیے. اور یہ مدینے کے جرنیل ہے, صحابہ کے سالار ہے, اور نبیوں کے امام ہے, اسی رستہ چلتا سننے کے لیے آنے والوں. اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے گلے میں ہزار منکوں کی تسبیحوں والا تسبہ نہ تھا. اور کیا تھی کانا پیونوں کے ہی پل گلے میں تلوار لٹک رہی تھی اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا محمد سارا علاقہ دیکھ کر آ گیا ہے, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, تم سو جاؤ, محمد جو جاگ رہا. صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تھے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کی قسم, مجاہدین نے اپنے نبی کے فرمان کو سامنے رکھا اور فرمان کیا تھا؟ اللہ اکبر. سب سے پہلے رب کا قرآن سنو. رب کے قرآن نے کہا, رب کعبہ کی قسم ہے آج میں رات کے آلات کو دیکھتا ہوں, مجھے نظر آتا ہے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا, اللہ کی قسم قرآن دیا گیا. اب ذرا غور سے سننا رب کا قرآن کیا کہتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة. رب کہتا ہے میں نے مجاہدوں سے سودا کر لیا, میں نے کاروبار کر لیا. اور لوگوں, سودا تم بھی کرتے ہو اور کاروبار تم بھی کرتے ہو اور بزنس تم بھی کرتے ہو. لاہور میں جو چیمبر آف کامرس کا ممبر ہو جائے اس کی شان کے کیا کہنے, اور جو کروڑوں کا مال ایکسپورٹ کرے, برآمد کرے, باہر سے سر مبادلہ لائے. ہماری گورنمنٹ ایئرپورٹ پر گرین چینل بنا دیتی ہے اور خصوصی پروٹوکول سے نوازتی ہے. جناب ہمارا تاجر آیا, ہمارا بزنس مین آیا, خبردار خبردار, جو کوئی ٹیکس والا اس کے قریب گیا اس کے لیے گرین چینل ہے, ریڈ کارپٹ استقبال ہے, چیمبر آف کامرس کا ممبر ہے, یہ بہت بڑا تاجر ہے. رب کعبہ کی قسم, عرش والا رب کیا کہتا ہے, میرے چیمبر آف کامرس کا ممبر کون ہے؟ رب کہتا ہے میں نے بھی کاروبار کیا ہے, میں نے بھی سودا کیا ہے, میں نے بھی تجارت کی ہے, لیکن کس سے کی ہے؟ مجاہد سے کی ہے. اللہ اکبر. بزنس کیا ہے اور کاروبار کیا ہے اور تجارت کیا ہے؟ اور جو قرآن محمد کریم پہ نازل ہوا اور لوگوں بزنس بتلاتا ہے, فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. او بزنس سنو, بزنس سنو لوگوں, فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. ان مجاہدوں کا بزنس مارنا مرنا, مارنا مرنا, مارنا مرنا. اور پال بریمر قرآن تو نہیں نہ جانتا تھا, سال ڈیڑھ پونے دو سال لگا رہا. امریکی مرتے رہے, چوروں کے تابوت جاتے رہے. چمی نے کہا یہ چھپاتے ہیں, یہ دیکھو ہزاروں تصویریں تابوتوں کی. لاس اینجلس ٹائمز نے کہا 15,000 گورے مر گئے, 30,000 زخمی ہو گئے. اللہ اکبر. یہ بزنس کیا مجاہدین نے. یقتلون ویقتلون. پال بریمر جلدی سے بھاگا, عراق سے بھاگا اور امریکہ میں گیا, واشنگٹن میں داخل ہوا, وائٹ ہاؤس میں قدم رکھا, اوول آفس میں گیا, بش کے سامنے گیا. بش نے کہا ہاں کیسے آئے, صورت حال کیسی ہے؟ اور کیا کہا اس نے؟ اللہ کی قسم قرآن پڑھنے کا مزہ آ گیا. اس نے کہا ہم ایسی قوم سے لڑ بیٹھے, لڑ بیٹھے. میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں انگریزی کے اس جملے کا. کہتا ہے ہم پنگا لے بیٹھے ایسے دہشت گردوں سے کہ وہ تو مارنے مرنے پہ تل گئے ہیں, مارنے مرنے پہ تل گئے ہیں. اور لوگوں کو یقتلون ویقتلون, یقتلون ویقتلون, یقتلون ویقتلون. رب کعبہ کی قسم ہے اس کا ترجمہ عرش والے رب نے پال بریمر کی زبان سے نکلوایا. اور کیوں نکلا؟ مجاہدین نے اپنا عمل پیش کیا, یقتلون ویقتلون. اللہ کی قسم تاریخ زندہ, تاریخ زندہ. اور پرانی تاریخ زندہ ہو رہی ہے اور مجاہدین زندہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس دور کا جو ہرکل تھا, اللہ اکبر, اللہ کے نبی کے صحابہ نے علاقوں کے علاقے فتح کیے, دوڑتا چلا جا رہا ہے جناب, آگے آگے یہ ہے, پیچھے پیچھے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں جناب, وہ اردن سے بھی آگے گیا, لبنان بھی چھوڑ گیا, شام بھی چھوڑ گیا, باقی سارے علاقے بھی چھوڑ گیا, مصر سے بھی بھاگ گیا, شام کے ایک شہر میں جو آج ترکی میں ہے, عیسائیوں کا بڑا مقدس شہر ہے, وہ جناب والا انصافیہ میں گیا, میں نے یہ شہر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پر اس نے سونے کا تخت سجایا, اس پہ براجمان ہوا, اپنے وزیروں کو بلایا, اپنے مشیروں کو بلایا, اپنے حاضر سروس جرنیلوں کو بلایا, فور سٹار جرنیل کو بلایا, فائیو سٹار جرنیلوں کو بلایا, تھری سٹار جرنیلوں کو بلایا, ٹو سٹار میجر جنرل کو بلایا, ون سٹار بریگیڈیئر کو بلایا, سب کو بلایا اور اس نے کیا کہا, اس نے کہا لوگو مجھے بتلاؤ تو صحیح, اس نے کہا مجھے مشورہ تو دو, دیکھو ہماری فوج اللہ, دیکھو ہمارا اسلحہ اللہ, دیکھو ہماری ٹیکنالوجی اللہ, دیکھو پیسہ بے شمار, ہماری وردیاں بڑی اللہ, ہم پوری دنیا کی سپر پاور ہیں, ہمارے وسائل بے شمار ہیں, ہماری فوجوں کی تعداد لا تعداد ہے, کہتا ہے اور یہ محمد کے فوجی پھٹے پرانے, ان کے کپڑے, اٹھنے بیٹھنے کا نہیں ہے سلیقہ, اس کے الفاظ میں کہتا ہے اٹھنے بیٹھنے کا نہیں ہے سلیقہ, کھانے کا نہیں ہے طریقہ, کہتا بھوکے ہیں ننگے ہیں, کھانے کو ان کو ملتا نہیں, ان کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے, لباس ان کے پھٹے پرانے, ریتوں کے رہنے والے, اونٹنیوں کا دودھ پینے والے, بکریوں کے چرواہے, نہ ان کو تہذیب نہ ان کو تمدن, او یارو دیکھو مجھے مشورہ دو, او یہ ہمارے پیچھے پیچھے, ہم آگے آگے طریقہ کریں گے, ایک اٹھا اس نے مشورہ دیا, دوسرا اٹھا اس نے فن کا اظہار کیا, تیسرا اٹھا اس نے بھی فنی مشورہ دیا, ایک بوڑھا ریٹائرڈ جنرل اٹھا, یہ تھے ٹینک تھا, بڑا پڑھا لکھا تھا, اس نے کہا بادشاہ میں تمہیں بتلاؤں بات کیا ہے, ٹھیک ہے محمد کے فوجی پھٹے پرانے کپڑے ہیں, وہ غریب اور مسکین ہیں, لیکن بات ایک عقیدہ ان کا بڑا پکا ہے, ایک رب پر ان کا پختہ ایمان ہے, اور جس طرح تیرے فوجی شراب اور شباب سے محبت کرتے ہیں, جس طرح یہ لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں, جس طرح یہ بھٹکاریاں کرتے ہیں, جس طرح شراب و شباب سے پیار کرتے ہیں, اور نوجوانوں جس طرح آج بات مادھوری کا رقص دیکھتے ہیں, انڈیا کی کنجریوں کی فلمیں دیکھتے ہیں, اور جس طرح آج ان کے نام چپتے ہیں, اور جس طرح بنیانوں پہ ان کی تصویریں لگا کر بے غیرت بن کر گلیوں میں گھومتے ہیں, اللہ اکبر, وہ بھی ایسے ہی تھے, نعوذ باللہ, وہ بھی ایسے ہی تھے, اللہ اکبر, پھر وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یاد رکھ جو محمد کے فوجی ہیں وہ کیسے ہیں, کہنے لگا بڑے حیا والے ہیں, بڑے پاک دامن ہیں, بڑے دلیر اور بہادر ہیں, عقیدہ بڑا پکا اور پختہ ہے, اور تم جس طرح تیرے فوجی شراب و شباب سے محبت کرتے ہیں, محمد کے فوجی اپنے قریب بڑھ کر, کہتا ہے وہ شہادت کی موت سے پیار کرتے ہیں, اور دن کے وقت گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں, تو رات کے پچھلے وقت مسلح پہ کھڑے ہو کر شہادت کی موت مانگتے ہیں, اور لوگوں اس دور کے بش نے کیا کہا, اس نے کہا اگر یہ بات ہے پھر ایک وقت آئے گا, صحیح بخاری کے لفظ ہے, کہتا پسا جملے کو موضع قدم یا حسین, آج جہاں میرے قدم ہیں وقت آئے گا محمد کے سپاہیوں کے یہاں پر بھی قدم لگے گے, اللہ اکبر, امام الانبیاء کی فوج نے ان تاکیا کو بھی پتا کیا, اللہ کی قسم آج پھر وہی حالات ہیں, حالات کیسے ہیں, ٹائم کا رسالہ, ٹائم میگزین امریکہ کا رسالہ, امریکہ کا صحافی مائیکل اس کا نام ہے, وہ جو عراق کا اسامہ بن لادن برکاوی ہے, اخبارات اسے برکاوی لکھتے ہیں, اس کے مجاہدوں سے رابطہ کرتا ہے, کہتا ہے میں تمہارا انداز دیکھنا چاہتا ہوں, میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میں انٹرویو لینا چاہتا ہوں, اچھا بھی فلاں جگہ پہ آ جا وہاں اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی, تم آپ پھرا کر مجاہدین کی کچھار میں لے گئے. اور وہ کیا کرتا ٹائم لگیر کا حوالہ ہے, کرتا میں دہشت گردوں کے قدمے گیا, انٹرنیشنل جہادسٹ کرتا بین الاقوامی جہادی ان کی کچھار میں گیا. نظارہ کیا دیکھتا ہے, وہ 1400 سال کی تاریخ زندہ ہو رہی ہے, میرے مصطفیٰ کی سیرت زندہ ہو رہی ہے, عملی طور پر زندہ ہو رہی ہے. اللہ کی قسم سیرت کا یہ ہے پہلو. اللہ اکبر, وہ کیا کہتا ہے, کہتا میں جب گیا, کہتا میں نے جب دیکھا آپس میں محبت کرنے والے آپس میں جھوم رہے تھے ایک دوسرے کو, لونگ بیئرز, لمبی لمبی داڑیاں, سفید انہوں نے ابائیں پہنی ہوئی. کہتا عقیدہ ان کا بڑا پختہ, عقیدہ ان کا بڑا پختہ, ایک رب پر بڑا ایمان. اور کہتا پھر میں نے نظارہ کیا دیکھا, میں باتیں کرتا رہا, میں گفتگو کرتا رہا, بڑا پختہ ایمان, بڑا پختہ عقیدہ, اللہ اکبر. اور پھر کہتا اچانک مغرب کی اذان ہوئی, نماز کا ٹائم ہو گیا. کہتا ان میں سے آدھے جہادیوں نے اپنی صفیں درست کی. کہتا ان کی جو صفیں تھی ٹائٹ لائنز تھی, کندھے سے کندھا ملا ہوا تھا. کہتا ہے قرآن کی تلاوت کا عجیب رنگ تھا. اور کہتا ہے جو باقی تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے میزائل چلائے, مجھے نہیں پتا ٹھکانا کون سا تھا. کہتا ہے انہوں نے میزائل چلائے, امریکہ کے بیس کیمپ پہ جا کے لگے. کہتا ہے باقی تیزی سے نکلے, اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے, اور ہر ایک کہہ رہا تھا کہ خواہش میری ہے کہ گوروں کی گردنیں کاٹوں, میں ان کا بیڑا غرق کروں, میں رب سے جنت لے لوں. اللہ کی قسم ٹائم تین کا صحابی مائیکل اس کا نام ہے, اور لوگوں یہ نقشہ کھینچتا ہے, اور میں کیا کیا نقشے کھینچوں. آج ہمارے بڑے بڑے تجزیہ نگار, آج ہمارے فوج کے بھی اللہ اللہ حکم, وہ کہتے ہیں مقابلہ کیسے کرے, امریکہ کے پاس اسلحہ بڑا ہے, طاقت بڑی سپر ہے, ہم کیا کریں, سب کا یہی دین ہے. امام الانبیاء نے کیا فرمایا, اور سیرت کا جلسہ سننے کے لیے آنے والوں, میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, میں بات مختصر مختصر کیے چلے جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من خیر ما الناس, اس مجاہد کی زندگی کا کیا کہنا, یہ کون ہے, رجل رجل ممسکم بعنان فرسہ فی سبیل اللہ, یہ رب کے راستے میں جہاد کے لیے پاور رکاب, فوج کتنی چاہیے. امام الانبیاء فرماتے ہیں میں محمد کو چاہیے, اے اللہ کے رسول کیا چاہیے, 500,000 فوج چاہیے, نہیں نہیں 1,00,000 چاہیے, نانا بری فوج چاہیے, بیڑے چاہیے, نہیں نہیں فضائی طاقت چاہیے, نہیں نہیں اے اللہ کے رسول کتنے لوگ چاہیے. فرمایا بندہ انگریزی جاننے والوں کامن ناؤن ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, علماء بیٹھے ہیں تجرید فرما ہے, یہ اسم مارس, یہ اسم نکرا ہے, یہ اسم نکرا ہے. اللہ اکبر, راجول راجول, کوئی بندہ کوئی بندہ, لیکن کیسا ہو, اقتدار بچانے والا نہیں, اقتدار کی خاطر مروانے والا نہیں, ریڈ کارپٹ استقبال کے لیے بکنے والا نہیں. اور ہمارے بکنے کی تو کیا ہی باتیں ہیں, ہم وہ اشتہارات لگاتے ہیں, بینر لکھتے ہیں, شجاعت کو سلام, شجاعت کی شجاعتوں کو سلام, اور شجاعت کے معنی ہم بھول گئے, پرویز مشرف کی عظمتوں کو سلام. بینر کون لگا رہا ہے, بینر وہ لگا رہا ہے, اور لاہور کے شمالی علاقے کی ایک گٹر والے گندے نالے پر, جس کی خاص اتنی سی ہے کہ وہاں پر سنگ مرمر کی ایک تختی لگ جائے, بس اتنی سی خاص, وہ ایسی چھوٹی چھوٹی خاص ہے, اللہ اکبر, ایسی پدور سی خاص ہے, وہ ایسی گلی سی خاص ہے, اور نام و نمود کی ایسی خاص ہے, اور اس کے لیے چاپلوسیاں کرنے والے, اور وہ آگے پش کی چاپلوسیاں کرنے والے, اللہ اکبر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر بکنے والے, اللہ اکبر, رب کہتا میرے دربار میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب کے پاس بکنے والا، فروخت دینے والا، قیمت لگوانے والا محمد کو چاہیے کوئی ایک، کیسا چاہیے؟ جب تغل قتلا، جب تغل قتلا، جب تغل موتا، موت چاہنے والا، قتل چاہنے والا، جسم کے ٹکڑے کروانے والا، وہ ایسا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے آواز لگائی، منادی نے آواز لگائی، حی علی الجہاد، ایک جوان نکلا، 26 کی زفاف تھی، پہلی اس کی رات تھی، دلہن اس کے پاس تھی، اس نے آواز تو سنا، یہ فوراً نکلا، تلوار کو تھاما، رب کے راستے میں لڑا، کافروں کی گردنوں کو اڑایا، اڑاتا اڑاتا بیقتلون بیقتلون، رب کے راستے میں شہید ہوا، ہاں جب یہ شہید ہوا، سیوا کو پتا چلا، پہلی رات کی دلہن کو معلوم ہوا، پریشان اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، سپاہ سالار کی خدمت میں حاضر ہوئی، پریشان کس بات پر تھی؟ جب پریشانی کا سبب پوچھا گیا کہ دلہن تجھے کیا پتا، تیرے خامد نے کیا مقام پایا، آسمانوں سے رب ابن فرشتوں کو بھیجا، وہ آئے تیرے خامد کو اٹھایا، زمین آسمان کے درمیان لے گئے، یہ پہلا ایسا مجاہد ہے، پہلا بھی ہے، آخری بھی ہے، جس کو فرشتوں نے غسل دیا، اللہ اکبر، یہ ہے مجاہد، یہ ہے اللہ کا ولی، جب تغل قتلا، جب تغل موتا، اللہ کی قسم، ایک نکلے گا شہید ہوگا، 50 نکلیں گے، 50 میں سے 20 شہید ہوں گے، 200 نکلیں گے، 500 ہو جائیں گے، 1000 2000، قافلہ بڑھتا چلا جائے گا، اور دیکھ لو بش کہتا تھا مٹا دیں گے مٹا دیں گے، اللہ کی قسم اس کے منہ میں، تمہارے شمالی علاقے کے اس علاقے میں ٹانگے بہت چلتے ہیں، گھوڑے بڑے چلتے ہیں، انسپیکٹر بھی ان کا چالان کرتا ہے کہ گھوڑے کی دم کے پیچھے کپڑا باندھو، لید نیچے نہ گر جائے، میں کہتا ہوں نیچے نہ گرے، تمہارے کوچوان کے گھوڑے کی لید بس بدماش کے منہ میں، اور شمالے رب نے کیسے ڈالی، رب کعبہ کی قسم ہے، ٹائم کا حوالہ ہے، نیوز ویک کا حوالہ ہے، سی این این نے منظر تک لایا ہے، بی بی سی نے نظارہ کروایا ہے، سیٹ یونین خطاب کیا ہے، اللہ اکبر، سبزہ زار نے آیا ہے، صحافیوں نے پوچھا، ایک گوری صحافیہ اٹھی، بڑے اعلیٰ پائے کی صحافیہ، اس نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ، یہ دہشت گردی کب ختم ہوگی؟ آپ تو کہتے تھے چند مہینوں میں، یہ تو سال گزرنے لگ گئے، آئندہ کیا امکانات ہیں؟ اور لوگوں بش نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، مجاہدین کی عظمت کو سلام، اللہ اکبر، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آئندہ مستقبل قریب میں کوئی امکانات نہیں ہے، ان کے کوئی دہشت گردی ختم ہونے کے امکانات نہیں ہے، اور امریکہ کا وزیر دفاع پال ولفٹ کہتا ہے، مسٹر بش کو کہتا ہے، کہتا ہے جناب مسٹر پریزیڈنٹ، یہ جو فائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ فائل میں کیا ہے؟ کہتا ہے ہم نے پنگا لے لیا ایسے لوگوں کے خلاف کہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، یہ مرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم، میرے مصطفیٰ کا فرمان، اور اپنا جلسہ سننے کے لیے آنے والوں، میرے مصطفیٰ کے فرمان سے نکلا ہوا لفظ اب تک قتل، رب کعبہ کی قسم، امریکہ کا وزیر دفاع، نائب وزیر دفاع، مسٹر پال ولفٹ، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، اٹونی بلیر بدماش جھوٹا، اس کا وزیر خارجہ جکسٹرا، وہ بھی یہی بات کہتا ہے، اللہ کی قسم، نظارہ منظر عجیب نظارے، اے عجیب نظارے، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر، مائیکل مور نے ایک فلم بنائی ہے، اس فلم کا عجیب رنگ ہے، فلمیں اب بے شمار بن رہی ہے، وہ ایک نظارہ منظر کیا دکھلاتا ہے، وہ جناب وائٹ ہاؤس، وہ واشنگٹن کے اندر، امریکہ کی مختلف اسٹیٹس کے ہیڈ کوارٹر کے اندر، وہاں پر جناب بورڈ لگتے ہیں، آج فلاں گورا مر گیا، آج عراق میں فلاں مر گیا، آج افغانستان میں فلاں مر گیا، مرتے 15 ہیں، لکھتے 5 ہیں، مرتے 14 ہیں، لکھتے 4 ہیں، مرتے 11 ہیں، لکھتے 1 ہیں، اللہ اکبر، اس نے کیا نظارہ کروایا، اس نے بتلایا لوگوں دیکھو دیکھو اور تیرت کا جلسہ سننے کے لیے آنے والا نظارہ اس نے کیا کروایا جناب وہاں پہ واشنگٹن میں بورڈ لگا ہوا ہے اور وہاں پر ایک گوری خاتون جس کا بیٹا مر گیا وہ وہاں پہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھی ہے وہ اس کو گالیاں نکالتی ہے کہتی ہے کتا خنزیر کہیں تھا کہتی ہے بدماش کہیں تھا میرا بیٹا مروا دیا ہمارے لوگوں کو مروا رہا ہے ایک اور گوری آتی ہے وہ بھی گالیاں نکالتی ہے ایک اور آتی ہے ڈھیر عمر 55 سال اس کی عمر ہے وہ جب آتی ہے دوسری اسٹیٹ کے ہیڈ کوارٹر میں وہاں پہ بورڈ پہ دیکھتی ہے روزانہ آیا کرتی تھی آج پھر آئی اس نے اپنا بیٹے کا نام پڑا وہاں پر تصویر دیکھی بیٹا مر گیا اس کو گالیاں دیتی ہے اور پیٹتی ہے وابلہ کرتی ہے آج امریکہ کا یہ حال ہے اور رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے مقبوضہ کشمیر میں شہید ہونے والے 3000 کے قریب جوان شہید ہوئے اللہ کی قسم عراق کے اندر مجاہدین شہید ہوئے اور عراق کی ماں کیا کہتی ہے عراق کی ماں کہتی ہے 3 بیٹے شہید ہوئے رب نے آج دیے ہیں باقی بھی اسی راستے پر ہیں افغانستان کی ماں بھی یہی کہتی ہے میں جدہ میں ایک ماں سے ملا اس کا بیٹا بوسنیا میں شہید ہوا باپ مجھے کیا کہتا ہے کہتا الحمدللہ میرا بیٹا شہید ہوا میں نے بے شمار جنازے پڑھائے اللہ اکبر ایک جنازہ پڑ گیا ہر جنازے پہ عجیب نظارہ ماں باپ کا عجیب جذبہ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گیا ماں کیا کہتی امیر حمزہ جنازہ بعد میں پڑھائے تقریر بعد میں کرے پہلے میرے پاس آئے میں ماں کی خدمت میں گیا اس نے گلاب جامن کا ٹوکرا سامنے رکھا دودھ کا پیالہ سامنے سجایا اس نے کہا میں نے تو بیٹے کو کہا جب 3 زیادہ مہینے گزر گئے 2 سال گزر گئے میں نے کہا بیٹا شہید کیوں نہیں ہو رہا میں بھی شہید کی ماں بن جاؤں اللہ اکبر کہتی آج میرا بیٹا شہید ہو گیا پہلے گلاب جامن کھائیے دودھ کا پیالہ پیجیے اللہ اکبر پھر ماں کیا کہتی ہے کہتی ہے شکریہ تو آپ کا ہے میں نے کہا حوصلہ تمہارا بڑا ہے اس نے کہا جی ہاں اللہ حوصلے دینے والا کہتی ہے لیکن شکریہ تمہارا جہاد کا راستہ تم نے دکھلایا میرا بیٹا گیا تقریریں تمہاری سنی تحریریں تمہاری پڑی میرا بیٹا گیا رب کے راستے میں شہید ہوا اللہ کی قسم یہ ہے ہماری مائیں اور زمین آسمان کا فرق ہے اللہ کی قسم آج امریکہ کا سارا ہے پاکستان میں القاعدہ القاعدہ القاعدہ اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو اور یہ آزمائشوں کی بھٹیاں ہیں انشاءاللہ یہ گزر جائیں گی بکنے والے بکتے رہے اب بھی بک رہے ہیں اور بکتے رہیں گے جہاد بند نہیں ہوگا اور جہاد بند نہیں ہوگا مقبوضہ وادی میں بھی جاری اللہ اکبر پار بھی نہیں روک سکی آرمی چیف انڈیا کا وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے لشکری آج بھی سرگرم ہے جہاد تو بند نہیں ہوا قتال تو جاری ہے اور لوگوں آج جہاد کا دور ہے اور لوگوں آج قتال کا دور ہے اور بھکت پورا کے باسیوں بھکت بننے چھوڑ دو اور رب کے ولی بنو مجاہد بنو اور میدان میں آؤ ان کے پشتی بان بن جاؤ سیرت النبی کانفرنس کا میرے نبی کی سیرت کا میرے پیارے مصطفیٰ کی حیات طیبہ کا اللہ اکبر یہی تھے یہی پیغام ہے اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ اس پیغام پہ ہمیں جانے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخشونہم اللہ احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین راولپنڈی کے باسیوں جہاں ہمارا جی ایچ کیو ہے امریکہ بدماش نے امریکہ ڈاکو اور جگے نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو کون سا دن تھا اور بولو کون سا دن تھا اتوار صلیبیوں کا مذہبی دن، اور پھر خوش نے جس کا معنی ہے چاڑی، جس کی اوٹ میں سونی کتا پیشاب کر کے بش کے پاس آ کے استنجا کرتا ہے، لیکن استنجا ٹیشو کے ساتھ. ہاں اس بش نے کہا، اس نے کہا صلیبی جنگیں لڑنی ہے، اتوار کو حملہ کیا، کہا صلیبی جنگیں لڑنے جا رہا ہوں، اور سینسا گھرن کے بارے میں کہ سینس میرے رب نے اس کی اتار دی، کیا کہنے لگا کہ میرے مذہب پر حملہ ہوا ہے. اس نے کہا مذہب پہ حملہ ہوا ہے، صلیبی جنگ لڑنے جا رہا ہوں، اتوار کو آیا، بش نے اس کو اجازت دی، اور یارو تم نے دیکھا افغانستان میں حملہ ہوا، حملہ ہوا، عورتوں بچوں پر ہوا حملہ، ہوا ہسپتال پر ہوا حملہ، ہوا مسجد پر ہوا، 80 نمازیوں کو شہید ہوا، جی ایچ کیو کے علاقے کے رہنے والوں آج اس بات کا عزم کرو، صلیبی آیا اس نے مسجد پہ حملہ کیا، ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اب صلیبوں کو ساری دنیا میں چھوڑیں گے، صلیبوں کو توڑیں گے، صلیبوں کو انشاءاللہ توڑیں گے. سٹیچو آف لبرٹی وہ جو نیو یارک کا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی تباہ و برباد کریں گے. لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ پینٹاگون میں ٹینٹ تو ان کی اتر گئی، ہمارے جی ایچ کیو میں مشرف کی پینٹ کیوں ڈھیلی ہو گئی؟ اور سوچنے کی بات تو یہ ہے، اور مسٹر مشرف پینٹ تمہاری کیوں ڈھیلی ہوئی؟ اور یاد رکھ جی ایچ کیو جنرل ہیڈ کوارٹر بے شک جنرل جے سے ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا اس کو ہم انشاءاللہ جہاد ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، جی کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے. اور سن لے تو یہاں کیسے بیٹھے رہے گا، تیرے ساتھ اپنے ملک کے جی ہی نہیں ہیں، اور تیرے ساتھ اپنے ملک کے جی ہی وہ جی پاک فوج کے ہوں، وہ جی اس پاکستان کے ہوں، وہ پبلک کے ہوں، وہ تیرے ساتھ نہیں ہے. انشاءاللہ جیسا مکی صاحب بیان کر رہے تھے، انشاءاللہ وقت آئے گا، مجھے اپنے رب پہ ایمان ہے، مجھے یقین ہے، اس لیے کہ میرے اس رب کے پیغمبر نے فرمایا ہے ولو اقسم علی اللہ لا ابرا، اگر مجاہد رب پہ قسم بھی کھا لے رب اس کو پورا کر دیتا ہے. اور جی ایچ کیو کے رہنے والوں، جہاد کوارٹر کے رہنے والوں، جہاں ضیاء الحق رہتا تھا، اختر عبدالرحمن رہتا تھا، اس شہر کے رہنے والوں ہم رب سے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عزم بھی باندھتے ہیں. اور بات سن لے، انشاءاللہ تو یہاں نہیں رہے گا، یہ انشاءاللہ جہاد ہیڈ کوارٹر بنے گا، اس لیے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے. اور سنو، وقت مختصر ہے، صرف آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے بھائیو، پاکستان آج مسٹر مشرف نے، میں تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہوں، یاد رکھنا آج پاکستان کے اخبارات میں لاکھوں کروڑوں کے اشتہارات، اور اشتہار کیا سجایا ہے، پہلے پاکستان کیا کہا ہے، پہلے پاکستان اور کہتا ہے میں انتہا پسندوں سے نبٹ لوں گا. ہاں چار ستار سجا کر چار ٹوپیاں سر پہ رکھ کر امریکہ سے لڑ نہ سکا, اب تو لڑے گا پاکستان کے نہتے عوام سے. یہی کرنا چاہتا ہے نا, جو خامد کسی کام کا نہ ہو, باہر کچھ نہ کر سکتا ہو, آ جا کر بیوی کو مارے گا, نمک کم ڈالا ہے, مرچ زیادہ ڈالی ہے, وہ ہمیں مارتا ہے, پاکستانیوں کو مارتا ہے, حملہ امریکہ نے کیا ہے. اور تو جرنیل ہے, جرنیل کا معنی کیا ہوتا ہے میرے بھائیو؟ اگر کوئی جہاد کے میدان میں جائے, وہاں جہاد کے میدان میں جائے اور جب تلوار اٹھانے کا ٹائم آئے وہ ذکر شروع کر دے, وہ ہزار منکوں کا تصبہ اپنے ہاتھ میں پکڑ دے, تو اقبال نے کیا کہا, ناداں گر گئے سجدے میں جب بکتے قیام آیا, اور تو جرنیل تھا, فوجدار تھا, چیتک دفتر تھا, پریزیڈنٹ تھا, اور تو اور بھی بڑا کچھ تھا. اگر تو نے حکیمانہ باتیں ہمیں بتلانی تھی تو میں راول پنڈی والوں سے کہتا ہوں کہ راجہ بازار میں کوئی ایک دکان ڈھونڈ دو, مشرف کو وہاں بٹھا دو, حکمت کی پڑیاں باندھا کرے, یا پھر لوگوں کو نفسیاتی مسائل بتلایا کرے, پھر تو حکیم بن جا, حکمت کے دونوں شعبے اپنا لا, پھر تو جنرل کیوں ہے, تو جنرل کیوں ہے, فوجدار کیوں ہے؟ اللہ اکبر. ہاں میں عرض کر رہا تھا, آج جو کہتا ہے پہلے پاکستان, پہلے پاکستان, ہاں میرے پاپا جی نے, قائد اعظم محمد علی جناح نے, انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا بتلایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا, وہ اتنی گونج آئے کہ آرمی ہاؤس میں جائے. پاکستان کا مطلب کیا, سبحان اللہ, مزہ آیا نا, وینڈی چیمبرلین تک بھی جائے. میں اسے بھی کہتا ہوں, ہمارا دفتر جو تھا نا, پہلے وہ چیمبرلین روڈ پر تھا, چیمبرلین وہی بدماش تھا جس کے خلاف شاہ اسماعیل شہید کے ساتھیوں نے جہاد کیا تھا. اب ہم نے اپنا دفتر بدل لیا, وہ بینڈی چیمبرلین, تیرا نام بھی چیمبرلین ہے, وہاں افغانستان میں فوجیں نہیں اتارتے, ڈرتے ہو. ویسے میں ایک پیشکش کرتا ہوں, میرے امیر محترم بھی موجود ہیں, پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ وہ بھی موجود ہے, ان کی اجازت سے میں ایک پیشکش کرتا ہوں, پیشکش یہ کرتا ہوں, تو وہاں پھر جتنے تابوت بنانے پڑیں گے چیمبرلین روڈ پر ہم کٹھی بنائیں گے, جاؤ امریکیوں تابوت تمہیں مفت دیں گے. میں اعلان کرتا ہوں ہیومن رائٹس کا, ہم یہ کام کریں گے. ہاں میں مشرف سے کہہ رہا تھا, آج پہلے پاکستان, پہلے لا الہ الا اللہ, اور آرمی کا جو سلوگن ہے وہ بھی پہلے کیا ہے, ایمان, پہلے کیا ہے, ایمان. لہذا میں آپ سب کو سبا بنا کر کہتا ہوں, بات نوٹ کرو, مشرف تم بھی نوٹ کرو, کل کو وقت آیا تم پہ مقدمہ قائم ہوگا. تم نے پاکستان کے نظریے سے انحراف کیا, پاک پاک کے سلوگن کو چھوڑا, تم پر پاکستان کے حوالے سے, پاک پاک کے حوالے سے کل کو انشاءاللہ تم پہ مقدمہ قائم کیا جائے گا. میرے پاکستان کی رب عبادت کرے گا, افغانستان آج بھی آزاد ہے, مقابلہ کر رہا ہے, آج بھی آزاد ہے. لوگ کہتے ہیں جلسے ہی کرتے رہو گے, ہاں اللہ کی قسم, پاکستان میں جلسے نہ ہوتے دنیا سمجھتی پاکستان بے غیرتوں کا ملک ہے, سارے خاموش ہو گئے. آج پاکستان کو پیغام مل گیا, گاؤں سے ملا، لاہور سے ملا، کراچی سے ملا، جلال آباد سے ملا، کوئٹہ سے ملا، آج راول پنڈی سے پیغام ملا، پیغام یہ ملا کہ صرف مشرف مشرف غیرت کو بھیج بیٹھا ہے، سارا پاکستان غیرت مند ہے، سارا پاکستان غیرت مند ہے، پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرح غیور ہے، ساری دنیا میں ہے، انشاءاللہ اسی طرح رہے گا، میرا رب وقت لائے گا، مشرف مٹے گا، یہ پھٹے گا جس طرح ایران کا پردیش پھٹا تھا۔ میں نے اخبار میں کالم لکھ کے بھی اس کو کہا تھا، نام اپنا بدل لے، اس نے میرے نبی کا خط پڑا تھا، تو نے آج افغانیوں کے بچوں کے بیٹوں کو پڑا ہے، اللہم مسجد ہو کل ممسک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اب میں دعا کرنے لگا ہوں، اللہ اس کو ہدایت دے دے، ہمارے دلوں میں ہمدردی ہے، اللہ اگر اس تیری مشیت میں اس کی ہدایت نہیں ہے، اللہم مسجد ہو کل ممسک، اللہ تو اس کو پھاڑ دے، اللہ اسلام کا جنیل عطا فرما دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ تلاوت کلام حکیم سید علماء کرام کی تقاریب نت نئے جہادی ترانوں کے والیم صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز القادسیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ چبرجی چوک لاہور، فون 7235459